Ayrıldım güller miyim, ayrılık diler miyim? Ayrıldım güller miyim de ayrılık diler miyim? Katlime ferman olsa da yar senden döner miyim? Katlime ferman olsa da yar senden döner miyim? Alatta yeşil kovlan, binde sahrayı rolla. Benim gibi var mola da yarinden mahrum ola. Benim gibi var mola da yarinden ayrı kalma. Ayrıldım gülüm senden, dili bülbülüm senden. Ayrıldım gülüm senden, dili bülbülüm senden. Ölüm ayrılsın derken de dirim ayrıldı senden. Ölüm ayrılsın derken de dirim ayrıldı senden. Alatta yeşil olan, binde sahrayı dolan. Benim gibi var mola da yarinden mahrum olma. Benim gibi var mola da yarinden ayrı kalma.